ak di top lo day moytu ak di moytu lo nga nekke won sonu nax moy len ci ki modi ki doy demi digal non duñu jey teyit wutul waju ko fay mo dañu imam na seddi yax demi digal duñu dugal demi yagal lañuy bedel digel la Allah bugal jale jabe Allah hajab la ismali na sayyidana qutul ibad jami'ahum ila Allah fanqadu bi husni siyasati walilin wa adabin wa hilmin wa sudadin wa hamli adhaum duna mannin wa sum'ati wa harabta iblis al-la'in wa hizbahu bi hazmin wa azmin wa istibarin wa himmati wa shayyata rukna ad-din ba'da ihdamihi bi himmatika al-'aliya lada kulli buq'ati زوايا أبي العباس يا شيخ أسست بأمركم لله في كل بلدتي سير الحاج مالك إلى صح من الود يا شيخ فاجعل انقراي لديك اليوم نظرة عشق عرفت لسلمى باليفاع مغانيا عرفت لسلمى بالأفاع مغانيا غدا لسواري الموصرات البواليا وقفت بها حيرانا من لاعج الأسى أكاتم الزفرات الجوانح باكيا أسايلها عن أهلها أين يمموا فصم سداها أن تجيب المناديا وكيف يجيب القول رسم معفر عفت آي إلا ثلاث الأثافيا السلام عليكم بولومي ينيب سيد الحاج عبد العزيز سيد نيمي لدني ببا mi ngi di ziaré bu baax yeen ñepp di len sant ci itté yo di ngeen itté ju mag di ngeen am né mi ngi len sant bu baax ci itté ju mag di ngeen am di ñu jappalé ci li nga xamné moy suñu doono suñ ko fi bayyi wuté lenen togn né yeen japp li nga xamné li moy seen doono suñu ko bayyi wuté lenen boba togn Seydou Hadji Malick donni wuñ ci mom luddul sharia tok sunna ñom kat Seydou Hadji Malick donni wuñ ci luddul sharia bayu ko fi bok bayu fi luddul sharia ak sunna ak tariqa cheikh ak tariqa cheikh Cheikh Amadou Tidiane ak jamm ak ñep ak jamm ak ñep di mbokum ñep di mbokum ñep tek fu mu tek ñep bo xamne teggu fa bokk tek ñep place yo xamni sax teggu fa bokk kon nak suñu joge di ci gor gor lu ngeen ñew diñ ci jappalé amel nañ leen cëne nek kon nak ñew buñu joge di ci gor gor lu ngeen di ci ñew ci jappalé amel nañ leen cëne kenn ku nak yaangé lo xamné ngar dajjo nga ko bëkk ko ci jappalé yalla na dé yalla ko sëndi bal nek kenn ku ne yaangé lo xamné yaang ko ngar dajjo yalla ñu jall ni sëndi bal man nak dama xamul lan la war wax ganna mo nuyo sant leen né dal mom dal lu war wax ganna bu mu nuyo bo nak sant leen xana ñaax sama bopp ñaax leen ñaaxana daal ñe mu ñaax boppam te ñaax ñu ñepp fatali di kané bo xamni ni ci alquran ni wet né mu fatali ni di kané bo xamni bi ni ci alquran ni wet yalla deng kon kañu jitu won sallallahu alaihi wasallam yalla deng kon kañu jitu won sallallahu alaihi wasallam ba mu ñew ba yoy ci bidik mané ko yew ñama deng kon loolu la la deng mu ne fa yewit kat ñama deng kon loolu le la la deng ak ñi nga andal ak ñi nga andal ak ñi ñew sa gannaaw ak ñi ñew sa gannaaw lu way denkanet lu way denkanet ci nekkul bobu denkanet ci nekkul bobu denkanet ku ko jëfé ku ko jëfé bayyi nga lama denk bayyi nga lama denkanew ولقد وصى بسم الله الرحمن الرحيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ولقد وصينا الدين كون نيو نه سونو بوروم نه ولقد وصينا الدين كون نيو الذين نيغا خامني الذين نياغا نيه الذين نيغا خامني الذين نياغا اوتو جوخيو فون لين الكتاب التيري اوتو جوخون لين الكتاب التيري pour ñu jotal ko ngir ñu jotal téré min qablikum ci seen jëk mais min qablikum ci seen jëk wa iyyakum ak ñeen ñi yeen ñi ma dut baram mais wa iyyakum ak yeen ñi ma dut baram lu jënkane ba mais la lay jënkane ba annaka mais annaka ittaqoo allah yeen ñep and leen ragal yalla taqwallahi moy tet maharim yi mais taqwallahi moy tet ay kërëm wa kullu ma fihi shubha ak lepp lo xamni leunt ci bi kep ko xamne ki melo nga non kep par ki melo nga non yaay ka ragal yalla yaay ka ragal yalla ki teud fi ci suñu kanam ne ki teud fi ci suñu kanam bayil ñu fi li bayil leen ci li su fekkeneen fekkone dafa nek ci leneen luddul li ma wax su fekkone dafa nek ko ci leneen luddul li mu wax yalla ne tegg leen ko fi ne tegge yalla ne kon tegg leen ko fi ne tegge te ngeen xamne man ngeen dajel eul te ngeen xamne kat man ngeen di dajel eulak nimako momi na len momi nimako momi la len momi su defulit su defulit yeen gor gorlu yeen gor gorlu yeen sama digante ak momi sama digante ak momi sen yeen nek sen nek ci wa dalima sulta mi def len yalla yalla may taqwallahi ne yalla ni yalla may ñu ñepp ak ragal yalla nañu gor gorlu bu baax ne nañu bok gor gorlu bu baax te lepp lo xamne mom la fi bayyi won muy wax di jef te lepp lo xamne li mom la fi bayyi won mu di wax di jef te fekk ndegam wax ja ak jef je deppowul deppon ak sharia ak sunna te fekk wax ja jef je deppon ak sharia ak sunna ñu fa jefe nan ko wax jefe suko defule mais suko defule ñu sét le deppok sharia ak sunna ñu sét le deppok sharia ak sunna ndegam dara dana ci teggu ndegam dara dana ci teggu muy la nga xamne ngor laaj nako muy la nga xamne li ngor laaj lako ko bok ak bok ak kolere ak kolere te yoyu ci alquran te yoyu yepp ci alquran lu ci rek yalla daf ko denk ay yalla daf ko denk ay ak bonk ak bok yalla daf ko denk ay yalla daf ko denk ay kolere kolere daf nañ ko sam yalla daf nañ ko sam yalla nañ yalla boole ci ñinga xam di dañu rafetal bu bok yalla nañ yalla boole ci jang xam ni ñoom dañu rafetal bu bok te di matal kolere ci du ko sam ci seeni wax ak jefeunte di tay matal kolere di ko sam ci seeni wax ak jefeunte yalla ne wa afu bil ahdi inna al ahda kana mas'ulan ne sul baram sarak ta'ala neena ne ngeen di matal kolere eulak dina len ko laaj yalla ne wattaqullaha alladhi tasaluna bihi wal arham te ngeen xamne inna allaha kana alaykum rahim ne yalla neena ne ngeen ma ragal ci wattu ak bok te dina len ko laaj eulak wattaqun ngeen ragal allah yalla ne sul baram ne wattaqun ngeen ragal allah yalla الذي يلا جاغا خامني مي الذي يلا جاغا خامني تسالون دا نغي دي لاجانت بي سي موم لو غين دي لاجانت تسالون دا نغي دي لاجانت موم بي سي ليب لو غين دي لاجانت ولا ارحامك بوك مي ولا ارحام اكو بوك اك غنيو اكو غنيو اك مين اك مين اك در اك در ديفال ما نانغا مي ديفال ما نانغا يلا ني يلا ني نغي مارغال نغي مارغال تي راغال بوك داخ باغا خامي ني سون بروم ميغي بواتي بوك ني ba nga xamé suñu borom tabarak taala bi ñu wacce bok ar-rahim modi moy firi bok né ak rahim rahim moy firi bok yalla ng ko xaram ci xare ci turum bu ñu wax rahman wala rahim né yalla ng xari ci turum wax rahman wala rahim bu mu ko bëggé wacce bu mu ko bëggé wacce ci natale ci mané fa dégg ci natale ci neex ko mané dégg way subhanahu wa ta'ala an zalika 'uluwan kabeera way jom na suñu borom tabarak taala dañu wax ne su fekkone ne suñu borom tabaaraku wa ta'ala te ëpp na loolu ëppante nak loolu ne dañu wax suñu borom tabaaraku ta'ala te ëpp yalla ëpp na loolu ëppante nay ak loolu dafa amone jëmmi doom adam su fekkone dafa amé jëmmi doom adam ba mu bindé ak bokk ba ko wacce ne kon ba mu bindé ak bokk ba ko wacce dañu ne dafa laxasu ci mom ne dañu ak bokk dafa laxasu ci mom joy joy muneko joy yi luko waral ne suñu borom ko joy yi luko waral muneko ragal kuma dok ci fi nga ma jël muneko dama ragal rek kuma dok ci fi nga ma jël yalla neko yalla nek ama tarbayna ne ndax te yow geureumulo an asila man wasalaki kep ko la dok ma dok ko wa aqta man qata'aki ila yawm alqiyamah kep ko la dok ma dok su mo ci ba bis tay قالت الرحم الرحيم لربنا تبارك وتعالى بلى يا ربي اكبر كن كن نا كن نا muneko fal fala ki zalik muneko lolou mo xam ko ñel la dañu yalla musal ci dogu dañu yalla musal ci dogu bok nañ ko rafetal fuñu tollu ñe fuñu tollu ñu koy rafetal nañu rafetal suñu kand rek na rafetal suñu kand rek tidiane bi bu mu wax ni tidiane rek lay leul tidiane bu wax ni tidiane rek lay leul bu mu wax ni mouride bu mu wax ni mouride rek lay leul ne mouride bu wax ni mouride bi rek lay leul qadir bu mu wax ni qadir rek lay leul qadir bi bu mu ni qadir rek lay leul layen bi bu mu ko wax layen bi mu ni lay rek lay leul cene bu mu ko wax gaccere bu ni cene rek lay leul naqshbandi bu mu ko wax ne naqshbandi bu mu ko wax rifa'i bu mu ko wax rifa'i bu mu ko wax shazili bu mu ko wax shazili bu mu ko wax bu ko wax bu ko ben yoon wax bu ko ben yoon dañu wax ne ak turuquka anfasi bani adama ne dañu ni tariikh mi ngi bare ni noy doom adama wala sax lu ko op wala sax lu ko op wala lu ko gëna neew wala lu ko gëna neew الطرق كلها موصلة إلى الله. نكتب تريخيب نغسل يصل بره. نغم دفونا أكشريع أكسنة. نغم دفونا أكشريع أكسنة. نغ الطرق كلها مستنبتة من الكتاب والسنة. نغم تريخيب موسيما ردون. نغم بللوك القرآن أكسنة سنة. تريخ ما يستغفر الله. نغم تريخ ما يستغفر الله. نغم يالتونك جالقران. نغم يالتونك جالقران. طريقه ما صلاه على النبي ده طريقه ما صلاه على النبي لا يالا تودكو ني دا يالا تودكو جا القران ان الله وملائكته يصلون على النبي ني ان الله وملائكته يصلون على النبي هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور نكون جا القران ني دا اي جول نيو جا القران كون نك ارقر مانغو نكون نك يييب جا القران ndax la ilaha illa allah nekul ci alquran ndax la ilaha illa allah nekul ci alquran qadir mom lay wax ni qadir mom lay wax tijan bi mom lay wax tijan bi mom lay wax astaghfirullah astaghfirullah allahumma salli allahumma salli la ilaha illa allah la ilaha illa allah ki jappul tariqay mom lay wax ki jappul ben tariqay lol lay wax ci julit sum julite wéré tene julit sum julite wéré waxuma bokk julitam waxuma bokk julitam waye kumu bokkalul diré sax waye kumu bokkalul diré sax ci betam tego ci jëm je betam tego ci jëm je na xol jëm je yalla na xol jëm je yalla waye bu mu xol borom jëm je waye bu mu xol borom jëm je na jëfante ak mom ci yalla na jëfante ak mom ci yalla ter ko ragal ci yalla ter ragal ci yalla ci wattu ci yalla ci wattu ci yalla ngir lan ngir lan ragal yedel ëlëk ragal yedel ëlëk ci borom légui nak né légui nak liñuy wax liñuy wax soxluwul guddal soxluwul guddal lepp lu deppowul ak sharia lepp lu deppowul ak sharia deppowul ak sunna deppowul ak sunna fi bayiwu ko fi seen haji malik mi bayiwu ko ñu fi bayyi dem ñu nekkon fi bayiwu ñu ci bayyi gannaaw dem tek tay tek bayiwu ko fi lu xew ñun gannaaw mi lu xew rek gannaaw lañ ko def ak gannaaw ñoon gannaaw ñoon gannaaw ñoon rek la way defuñu ko won way ñoon defuñu ko won de bayiwu ko kon nak ne kon nak ñun ñepp ngi marché ci lo xamné ni ñepp xamné lay fon ñun ñepp ñu ngi marché ci lo xamné li kat ñepp xamné ni rek forek la daw delu ci yalla jotna sekk nak daw delu ci yalla jotna sekk te bayu ragalante gannaaw te du bayu ragalante gannaaw ak naxante ak naxante ak di waat jëm ci mbokk sa mbokkum julit ak jëm ci mbokkum julit di teural plan di teural plan nang koy naxé nang koy naxé bu am pour am la nga bëgg ci mom pour am la nga bëgg ci mom nañ ko wattu yoy ñu ko wattu nañu andandi bu rafet nan and and te bu rafet su fekke ne du ci walu diine su de du ci walu diine ñu and ci ngor bok ñu and bok ci walu ngor ñu and ci ñu and ci ngor ñu and ci nekko do and ci ngor ndax sallallahu alayhi wasallam bi mu l'islam bi mu ñëwé né sallallahu alayhi wasallam islam bi mu dikké fekk na fi lo xamni ñu ko doon jëfé ci jahiliya fekk na fi lo xamni ñu ko doon jëw ci jahiliya ga waye mu né rafet na nañ ko duggal ci sama waye fi ni rafet na kon ni ko ci duggal ci l'islam ci l'islam kon nak nañu and ci l'islam kon nañu and ci l'islam te nek ci deug te nek ci deug te jaamu yalla te jaamu yalla te bayyi fam te bayyi fam japp bayyi tariqay japp tariqay bayyi tariqay bayyi tariqay def ko fetal def ko fetal wallahi jassi wallahi jassi ko meuna jekku ko meuna jekku ray ko ray ko ray ko ray lolu du njulit lolu du njulit du diine du diine du ngor du ngor day yak rek day yak rek te ñun ñep te kat neena ñun ñep woor nañu ne dañuy dem woor nañu ne dañuy dem ku ci xam fu muy dee amu ci kenn koo xam ne ci nag xam nga fooy dee la tadri nafsum bi ay ardin tamut kenn xamu ci man ba dëkk ngay dee ba ban suuf ngay dee ku ci xam ba muy dee ci yenn loxo lay mujj kan ci xamni buy dé ci yalla xolay mucc ku ci xam ba muy dé ndax dana dé ci l'islam wala dé kan na ci xam buy dé ndax ci l'islam dé wala dé ak fan ci ëlëk ci ban kurel lay bok ak ëlëk nak fa bu dé tawé ban kurel lay bok ak su démé ci yalla lu fay fék ak bu démé ci yalla lu fay fék lu waral door dëgn gi nak lu waral ko dëgn yi bo ci xamul dar la nga waral door dëgn gi fi mu nak né fi mu nek du ñun ñëp ay baykat la ñun ñëp ay baykat la kana ci xamagum ñaata po nga am ci kana ci xamagul gattem gamu di xama nopi ñaata po bari du nga am xam roko de kenn xamuko ci kon nak mbay mi demagul fa nga xamne fa lay soté né kon nak kat mbay mi demagul fa muy soté modi yalla te fa mo yalla nañ gor gor lu baax nañ gor gor lu baax te rafetal kand gi te rafetal kand gi te soppante te soppante di dimbalante te dimbalante beugante te beugante yeneen te jam te yeneen te jam baña ndokonte ci musiba mu dal ci kaw kenn baña ndokonte ci musiba mu dal ci kaw kenn ku ci mbokk nek ci tis dang ci taxaw tem ku ci mbokk sa mbokk nek ci tis taxaw ci tem te yeureum ko te ge yeureum ko so rombe ko xamne ya ko tan ci diine bu ko retan so rombe ko tan ci diine bu ko retan son borom sañna lol mais suñu borom sañna lol fekk na ay nit yonent bi dajna ci ñom lu nekk ne fekk na ay nit yonent bi dajna ci dajna ci ñom lu nekk yalla ne ko bu ray sa bop yalla ne ko bu ray sa bop innaka la tahdi man ahbabta walakin allah yahdi man yasha way munu lo jubal kula sop man sa borom rek ma ma jubal kuma sop Abu Talib mi bëgg genn aduna néwo Abu Talib mi bëgg genn aduna sang ba doomam ju baax ci sallallahu alayhi wasallam sang ba doomam ju baax ci sallallahu alayhi wasallam tok na ci wétam tok na ci wétam bëgg lool mu tuddu batu la ilaha bëgg rek diko wax rek mu tuddu bëgg mu tuddu batu la ilaha illallah waye bako yalla dogalulé waye bako yalla dogalul ak at man ñu tuddu ko yalla ñu yalla mussal né yalla ñu yalla mussal dafa am ñaari nit yo xamné ñoo bok ay ñoo bok at dafa ñaari nit yo xamni ño bokk at kala dib julit ke dib julit kala nek ci leneen lo xamni du yoonu dara kala nek ci lo xamni li du yoonu dara mo majus la won majus la won kenn ku ci nak am nga juroom ñaar fukkat yo xamni ñetti fana tay la moko def kenn ku ne am nga juroom ñaar tet yo xamni ñetti fan mo la def ci tadi kala bari mbolo lol kala mom bari mbolo lol ñu gëm ko lool ñu gëm ko lool sama borom xamal ko ne ko yow day doo dee ci l'islam bi nga nekk sama ko ak bolo mu bari meek lepp kat l'islam bi nga nekk do ci dee am na ko luy sama yoon ci lool am na ko luy sama yoon ci lool mu yam man yama bin man yama bin jamu mala ngir bëgga jar ngir bëgga jar jamu mala ngir ragal sa ngir ragal sa war lu la neex defal lu la neex sa bëgg jëm def mu wo gañu ne len ne waje mom dal di mandu wo mbolam ko topo ni le ñetti fanama dese ci aduna ñetti fan moma dese ci aduna way nak duma de ci l'islam way kat duma de ci l'islam ma ngi lay tey yele ker ker yeb mu len wor duma de ci l'islam yalla ñu yalla mussel ci lool yalla ñu yalla mussel ci lool ba mu de ñu fop ko ñu fop yobbu ko ci place ba nga xamne ci la waruñ ko sul kokke ne yobbu ko ci place ba ñu warono sul ko kale majus way guduna sax ne guduna sax jakka ji ñu tok jakka ji du tok gor gi bax gi teud seydi haji may mu bax mi teud fi soxla lu wax turu waja soxla lu muy wax turu waja way xamna ko way ne xam be turu waja ba ci santam xamna it turu xam santam ku yalla nattu won ci ndox momule la ku yalla nattu won ci ndox momule su gor ko ter su gor gi nek ci jakka ji su gor gi nek ci jakka ji di jangale wala ñuy wofi wala ñuy not muy feug seng ak di fecc di tour ba nek fecc di wax lu ko neex bañu agale am ci gañu ne ki lañ ko sakal am ci di gañ ci dal nek ci deug li muy def nañ ko sakal cheikh way ku gene place ba leenu dubako seyd el hajj ma li ne deug na li ngeen wax seyd hajj ma ni li ngeen wax ko deug na waye kuma ci warlul ne waye ana kanama ci meuna warlul ni yalla amul sañ ak katan yalla amul sañ ak katan yen ñi bañ li muy def ba tax ngeen xeb ko yalla amul sañ ak katan ci yen bo wéccé ko kenn ci yen kuma ci meuna warlul lolu dana la bay lu la neex dafa di ko ci mom suñu demé ci yalla wallahi gañu ne yacc kene waxu ci dara ne ko serigne bi de lol ko dañu ne lol de kene munu ko ci wal mu ne len bay len jam ak borom mu ne ko nak bay len jam bi limuy def bay len ko borom wallahi ne wallahi amuñu samen amuñu samen mon bok ci bilalu jakk mu tu bok ci bilalu jakk di doon lolou de gis nga fi ci tiwaaw ne lolou gis nga ko fi ci tiwaaw xamne jëm ji xam tur wa tan ko kon na bu ken retan way me ko bu ken retan ken diw sunna su diw diw mourid la diw mourid la wala diw tidiane la wala diw tidiane la ku nek di yeji sa morom ku ne yeji sa morom defena do dara defena do dara kala defena do dara kala defena do dara lolou woragul lolou woragul annasu kulluhum halka ne nit ñep bok nañu al illa al alimun lulul ni xamni ñi xamni wal alimun kulluhum halka illa al amilun ne ñi xam ñep bok nañu al lulul ñi xam ci jëf wal amilun kulluhum halka illa al mukhlisun ne ñi jëf ñep bok nañu al lulul ñi selal wal mukhlisun ala khatar ñi selal ñom ci xidimi gor gi sey hay may dana to mu yegg mu ne ngal la malika ñetti fani bammel ne ci bi haji may dana to mu jëm bopam ju tey mu ne ngal la malika ñetti fani bammel kon nak ne kon nak nañu ñaanalante yalla ne li gën nañu ñaanalante yalla te ñu gor gor lu te ñu bokk gor gor lu li ñu fi kilifa yi bayil li la fi kilifa yi bayil buñ ci yok dara wajile buñ ci yok dara buñ ci wañi dara buñ ci wañi dara bëgg nit bu mo tax yok ñu lu gëm waye bëgg nit bu mu tax yok ñu lu gëm muy seenu yu gan muy seenu yu gan amé benn kilo amé benn kilo wala ñetti kilo wala ñetti kilo nga defal ko ndoxu fukki kilo nga defal ko ndoxu ñu lu fukki kilo togn nga ko nekk ci togn nga ko nañ gor gor waye nañ bok gor gor ñu ngi ziyara ñepp ñi ziyara ñepp di leen sant mi leen sant yeen ñepp man kenn ku ci nekk lëssu itte yalla ci yalla taxawal yalla ci yalla taxawal kenn ku ne ci itte yalla na la ci yalla taxawal wax deug yalla wacc ngeen ne ci deug deug dal wax deug yalla wacc ngeen nit manalul mbokum ludul li nit manalul mbokam ludul li so xewle ak so xewle wul yep gis ko so xewle ak so xewle wul yep gis ko sa lepp neex ko saf ko sa lepp neex ko saf ci deug wacc ngeen ci deug wacc ngeen na ngeen ñu ñaanal yalla ne na ngeen leen ñaanal yalla ndax ñu nitam ndax ne ñoomi suñu manul fay bor bi lepp ñu def ci dara bo suñu manul fay bor bi lepp ñu def ci dara te moy luy seen itte rek mu nekk suñu te moy lepp luy seen itte nekk ci te ñoomi tam luñ ci man ci walu zahir ñu def ko ci luñ ci man ci walu zahir ñu def ko ci luñ ci man ci walu batin luñ ci man ci walu batin ñu def ko ci yalla nañ ko yalla def yalla nañ ko yalla boole defal suñu xol sedduna ne ngeen yeeni seen xol sedduna guuy gor ñe jigen ñi gor ñe jigen gouvernement bi gouvernement bi seeni ndimbal seeni ndimbal seeni jappale seeni jappale gis nañ ko gis nañ ko yalla buñu tele li ñu bëgg yalla buñu tele li ñu bëgg li ñu bëgg ci ñub li ñu bëgg ci ñub ak jubo ak jubo ak natang ak natang ak réew mi bekkor bi ak réew mi bekkor bi jop fi yalla nako yalla yalla nako yalla def serigne ci serigne ci li ñu bëgg li ñu bëgg ci mandouté ci mandouté ak jub ak jub ndax ñepp taxé ndax ñepp taxé dem aljanna dem aljanna yalla nako yalla yalla nako yalla def talibé yi talibé yi li ñu yaakar ci serigne ci li yaakar ci serigne ci don télé melawuñu ko don télé melawuñu ko yalla bu yalla tass seen yaakar yalla bu yalla tass seen yaakar seen ñor ak seen ñor yalla nako yalla def yalla ko yalla def ndax dañu gis ndax dañu gis nit ñi di ko melal melo yo xamni nekkul ci mom nit ñi di ko melal melo yo xamni yi nekkul ci mom wala ñu jortu ko wala ñu jortu ko wala ñu yaakar ko wala ñu yaakar ko yalla xamni ki reey li ñu yaakar nekkul ci mom yalla xamni ki kat ñu yaakar nekkul ci mom son borom ne suñu borom wel njortu jam ya wel njortu jam ya ci mom ak seeni yaakar ak seeni yaakar yalla nako yalla def suñu digënté yalla sa def seeni di seen digënté yalla nañ yalla def julli deug deug yalla nañ yalla def julli deug deug yalla nañ yalla boole ci soppi yonent bi sallallahu alayhi wasallam yalla boole ci soppi yonent bi sallallahu alayhi wasallam doomi kilifa yi ci rewum ne doomi kilifa yi ci rew seen bayyi bayyi len ak mission bi ñu amé seen bayyi bayyi len ak mission bi ñu amé muy mission bo xamne bi moy jëme nit ñi ci yalla muy mission bo xamne bi moy jëme nit ñi ci yalla yalla mi nga xamne mo xal yonam ne lé sama yoon yalla mi xamni li mi mo xal yoon li lé sama yoon ñoñe kum ci doon ñoñe kum ci doon yalla lay yalla fab sa loxo tek ko ci loxol sallallahu alayhi wasallam yalla yalla fab sa loxo tek loxo sallallahu alayhi wa sallam yow momay ñu yaakar sa loxo ak ñinga jabot ci walu talubi ak kolere ak dekk ak njureel benela yalla ngi yalnako yalla def yalnako yalla def non ci mbollem doomi soxna ci rew ci mbollem doomi soxna ci rew nit ak ñi doomi soxna te dekk wu ñu rew ak ñi doomi soxna te dekk wu ñu rew ñun talibi yalla ñu yalla baxé ba ñu degg seeni digal ñun talibi yalla ñu yalla baxé ba ñu degg seeni digal serigne seed yalla ñu yalla baxé ba duñu digal luddul lu yalla diglé serigne seed kat yalla ñu yalla bax ba duñu digal luddul lu yalla diglé ci dara jëlent ci dara ñu sallallahu alayhi wasallam loolu li tax mo wax ko né loolu tam wax ram benn goor bu baax bu dëkk Saloum dafa am genn goor bu baax bu dëkk Saloum bu ñëw fi ci Tiwaw bu ñëw fi ci Tiwaw di sét ci Seyyid al-Hajj Malik rabbi Allah an di sét Seyyid al-Hajj Malik rabbi Allah an benn mu fekk ko ci jakka ji wala ci kër ga benn mu fekk goor ci jakka ji wala ci kër ga mu ngi ci njàngale mi fekk goor na mu ne ci njàngale wala ñu yër tëré wala bo mbol ñu yër tëré ñu jotal nu yoom ñu jotal nu yoom kon mu ne bismillah nañ ko Seyyid al-Hajj Malik bismillah na ci mu nuyonté ak mom mu nuyonté ak mom jamma santé jamma santé ak mom jamma santé jamma santé ak mom da nak deug ibou sax di wax ni jamma santé né né deug ibou sax jamma santé lay wax ba ñu noppé né bu ko di nuyo ñom ba noppi mu ne ko waw turwa né goor gi ni ko turwa mu wax ko ko né goor lo wax ko turwa mu ne ko dal ba mu ne ko dal ba mu wax ko ko mu wax ko mu def mu ne ko lu doon sa soxla nak mu ne ko lu doon sa soxla nak mu ne ko si dama ñew pour denkan ci son bop mu ne man dé si dama dik pour denkan ci son bop ci yow goor gi nako ah denk nga sa bop ku wolu bop né goor gi nako ah denk nga sa bop day ku wolu bopam mo waye ki nga xamne luñ ko denk mu ñom waye ki nga xam ci mom luñ ko denk mu ñom yow muy denkan yow muy denkan man mi ngay denk ah man mi ngay denk sa bop mo leen julli di tewu am bo leen julli di tew ci place bi yalla yalla bo leen yalla yalla bo leen denk yalla ñu yalla boole denk yalla ñu yalla boole denk ñu ngi gëreem Alhaj Malik ba ni mi gëreem Alhaj Malik ba bu ba ñu ngi gëreem Ibrahima Diagne di gëreem Ibrahima Diagne ñu ngi gëreem Doudou Gueye Fatou Kébé gëreem Doudou Gueye Fatou Kébé ñu ngi gëreem Colonel Mbaye Gueye mi ñu ngi gëreem Colonel Mbaye Gueye mi ñu ngi gëreem suñu commissaire ñu ngi gëreem suñu commissaire dëkk bi ñu ngi gëreem suñu docteur ñu ngi gëreem suñu docteur dëkk bi chef poste gendarmerie ñu ngi koy gëreem chef poste gendarmerie ñu ngi gëreem wa poste bi ñu ngi gëreem wa poste bi ndax wax deug yalla ne wax deug yalla fa tabarakallahu ahsanul khaliqin fa tabarakallahu ahsanul khaliqin yalla rek ci def yalla rek ci def lu mu ci defé lu mu ci defé nangou rek nangou rek way luñu bëggoon yépp way luñu bëggoon yépp liñ ci wara def liñ ci wara def sen kam ta lay def sen kam ta lay kat def nañ ko kon yalla yalla no bo fa legi gouverneur ma nga ci caisse ma nga ci Dakar ou paré fengi tiwon ma nga ci mo nga ko ci gono nga caisse ma nga Dakar paré fengi tiwon ma nga caisse ma nga Dakar di dox di dox di wax di wax ci lamp yi ci lamp yi ci bajagne taxaw ci bajagne taxaw ñi nga xamne dañ leen door doona toxal ñi nga xamne dañ leen doora doora taxal toxal ñi door doora toxal la dal ci soxna roxay ñoo la dal ci soxna roxay ci ak ñi ci dess ak ñi ci dess yépp xana ku ci amul yalla ak segul xana ku ci amul de yalla ak segul waye kam ta layl katanam waye kam ta layl katanam bi mu jéme ba fa mu mëna yam bi mu jéme ba fa mu mëna yam dem na ci bop Malik ba dem na ci bop Malik ba momi tam mu jog momi mu jog ba fa mu mëna yam ba fa mu mëna dal ci président dal ci président de la république ak mbolé ministère bu nek ak mbolé ministère la lay sa participation ci gamu gi ko ci ne lay sa participation ci gamu def nga ko def nga serigne abdou taxawna bu baaxa baax serigne abdou taxawna bu baax serigne babakar taxawna serigne babakar ci di taxawna bu baax ak rakam ak rakam bu baaxa baax bu baaxa baax serigne babakar mi ne serigne babakar ci mi di sen jam di sen rak di sen jam di sen rak ak lamine kany ak lamine kany ak xali ci kër bi ak xali ci kër yep ñep taxaw nañu taxaw nañu tam wax dëgg yi liman gi liman jogu ñan jogu ñan magi jakka ji magi jakka ji ñep taxaw nañu ñep taxaw nañu te xam ngeen man bob batay ma nga ci jakka xam ngeen ni mo bob batay ma nga jakka way bima ñëw sax amna mbété way bu bi kess amna mbété yalla leen yalla bet ci li nga xamne moy seen bëgg bëgg ñeen ñet ñu ñep yalla yalla bet ci xali mo seen bëgg bëgg ñu ngi leen di denk suñu bop bu leen ñu fatte ñu ngi leen denk bop bu leen fatte nañu ñaanalante nañu ñaanalante yalla Seyd Babacar dana ko wax ne Seyd Babacar dana ko wax rabbi allah ta'ala rabbi allah ta'ala an dana wax ne dafa am man ben way ne ko serigne buñu fatte dafa am ben way ko serigne buñu fatte mané ko deet waxal ne buñu fatte ne ko deet waxal ne buñu fatte may tok bes di waxtan ak mom mais mom mi master djibril sou tok waxtan fi le bokkat fi ñuy wax ci lu demé ni ñaan ak yo ak ñaan ñu ci lu demé ni ñaan ak yu demono mune masna tok ak sayyid alhaj malik radiyallahu anhu mom day mom masna tok sayyid alhaj malik radiyallahu ta'ala anhu momako wax de makoy fek ne moko wax ni mu ko waxe te xamna ni jagg moko fek yalla ñuy yex rek la ci yex nak lool way fek yeen fokk mom waay nak fek di ci faaw mom way yalla yex yalla defal na ma suturo bu dayna nak ne nak mom yalla defal na ko suturo bu day ñom ñi ñom ñi ma jur mu jur ak ñima bokkal ñu jurlé ak ñu bokkal ñu jurlé ak sayyid alhaj malik kuma ci tuddu turu kenn kuma ci tuddu turu kenn turu kenn pour défaré ko suma dund dédé ko défaré do ci atu dék luma ci tuddu nit rek dëgg la luma ci tuddu nit rek dëgg ndax suma gor gor lo ndax même gor gor lo mën nañ ma fëlé né mën nañ ko fëlé ndax ñoom raw ci yalla ndax ñoo raw ci yalla waye li ñu am waye li ñu am suma barilé wu suma barilé wu amna ci lu tollo ko amna ci tollo ko lu tollo man kon nak lumay wax ci ñom dafa wara nek deug ci man kon nak lepp lu wax ci mu ñoom deug la ci mom te bañ ko defere dara te nak mu bañ ko defere dara pour xëc ci dara pour xëc ci dara lool taxul lool lay taxul mu wax dara mune ma ne ci rew ba kan ko mune ma musta di waxtana goor gi ma dem ak ma taw goor gi ci di haaj ma ci waxtana mom nako niko goor waaw su sa mbokk su la sa mbokkum julli ne mba dooma fàtte ci ñaan su la sa mbokkum julli ne mba dooma fàtte ci ñaan sañ nga ko wax ne waaw te fenuloo sañ nga ko ne sañ nga wax ne ko waaw te fenuloo wax dëgg sayid alhaaj maayi ne ko waawaaw sayid alhaaj maayi ne ko waawaaw ndax kuy julli ndax kuy julli da taaya daga taaya te taaya ja te taaya ja lu mu gàtt gàtt lu mu gàtt gàtt